zwei Gedanken, die ich nachtragen möchte zu Vers 16. Jeszcze dwie myśli, które chciałbym dodać do wiersza 16. Paulus sagt zu dem Kerkermeister zu Philippi: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Paweł mówi do stróża więziennego Filipi: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój. Das größte Interesse hat Gott, wenn wir das so formulieren dürfen, an der Errettung des ganzen Hauses eines Gläubigen. Bóg odnosi się z największym zainteresowaniem, jeżeli możemy tak się po ludzku wyrazić, aby zbawić po pierwsze dom wierzącego człowieka. Ale hier in Vers 16 sehen wir durchaus die Möglichkeit, dass vielleicht auch einer mal nicht errettet wird. Ale z 16 wiersza widzimy taką możliwość, że może tak być, że z danego domu jeden z małżonków, ten lub ów, nie zostanie zbawiony. Wir wollen uns im Vertrauen auf die Güte Gottes darauf stützen, dass er alle unsere Familienangehörigen retten will. My chcemy się na dobroci Bożej opierać i ufać Panu, że On będzie działał w tym kierunku, aby pozyskać wszystkich naszych członków, członków naszych rodzin. Dann der zweite Gedanke. Druga myśl teraz. Weißt du, ob du erretten wirst? Czy ty wiesz, że będziesz zbawiony? Die Errettung wird so formuliert, als sie, ob sie von, als ob sie 100% von meinem Verhalten abhängig wäre. To zbawienie jest tutaj tak sformułowane, jakby było 100% zależne od mojego zachowania, postępowania. Der Ungläubige muss sich bekehren und somit wird errettet. Niewierzący musi się nawrócić i wtedy będzie zbawiony. Und wenn er sich bekehrt, a jeśli się nawróci, ist es 100% Gnade Gottes. Jeśli się nawróci, to jest to 100% działania łaski Bożej. Aber Gott sagt an dieser Stelle, ich soll mich so verhalten, ob seine Errettung 100% abhängig wäre von meinem Verhalten. Ale Bóg w tym miejscu mówi tak do mnie, jakby jego zbawienie było 100% zależne od mojego postępowania. Dlatego zbawisz, jest napisane, zbawisz. Wir lesen jetzt die Verse 17 bis 24. Teraz przeczytamy od wiersza 17 do wiersza 24. Poza tym, niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg. Tak też zarządzam we wszystkich zborach. Był ktoś w chwili powołania obrzezany? Niech nie ukrywa obrzezania. Był ktoś w chwili powołania nieobrzezany? Niech się nie obrzezuje. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych. Niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem, nie trap się tym. Ale jeśli możesz stać się wolnym, raczej z tego skorzystaj. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie, kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Bracia, niech każdy pozostanie przed Bogiem w tym stanie, w jakim został powołany. Der erste Gedanke ist, Gott hat jedem etwas zugeteilt. Pierwsza myśl jest taka, że Bóg każdemu coś dał, wyznaczył. Gott ist absolut die Liebe. Bóg jest absolutem miłości. Und er spricht ja hier zu seinen Kindern. I on mówi tutaj do swoich dzieci. Und wir halten fest, dass Gott immer für seine Kinder nur das Beste uns zuteilt. I chcemy przy tym pozostać, że on zawsze w stosunku do swoich dzieci rozmyśla nad tym, aby dać im to, co najlepsze. Das ist ganz wichtig für die Personen, die zum Beispiel in einem ungleichen Joch sind. Jest bardzo ważne, aby się na tym wspierała osoba, która na przykład musi być w tym nierównym jarzmie. Die vielleicht von ihrem Ehepartner weggeschickt wurden. Albo może przeżywa taki smutek, że jest oddalona przez swojego męża z powodu wiary. Der Schlüssel, um in diesen schwierigen Umständen bestehen zu können, ist, dass wir das mit dem Herrn in Verbindung bringen. Klucz do wytrwania w takich trudnych okolicznościach właśnie jest, spoczywa w tym, by umieć tą sytuację odnieść do działania Bożego w dobroci wobec mnie. Wir denken noch einmal in Vers aus 1. Korinther 10. Przypomnijmy sobie wiersz z 1. listu do Koryntów 10. Gott ist treu, dass er nicht zulassen wird, dass er Übervermögen versucht, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schafft, sodass wir sie ertragen können. 1. Korinther 10. Wir können den Vers auch eben lesen. Vers 13 in der Mitte. 1. Korinther 10, 13. Wiersz nam mówi jeszcze raz. Tutaj przeczytamy go w tym kontekście. Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli wypróbowywani. Tu jest napisane kuszeni ponad siły wasze. Ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Wenn ich als Glaubender auf die Umstände blicke, werde ich mutlos. Jeżeli jako wierzący rozglądam się i patrzę na okoliczności, jakie mnie, na mnie napierają, to doprowadzi mnie do utraty odwagi. Blicke ich als Glaubender auf den ewigen Gott, ale jako wierzący, gdy spoglądam na wiecznego Boga, dann weiß ich, dass ich in diesen Umständen auch die ganze Hilfe und Güte des Herrn erleben werde. To wtedy wiem, że w tych konkretnych okolicznościach, w jakich się znajduję, będę mógł przeżywać Jego dobroć i Jego wsparcie. Wir haben eine Berufung, sagte hier als zweites. A więc apostoł tu podkreśla, że mamy powołanie pewne. Wir sind berufen, die Tugenden Gottes in diesen Umständen zu verkündigen. Jesteśmy powołani, aby Boże cnoty głosić w tych trudnych okolicznościach, jakie musimy przeżywać. Wir haben die große Gnade, Gott offenbaren zu dürfen. My mamy w pewnym sensie wielką łaskę, aby właśnie w takich okolicznościach objawiać istotę Boga, jakim On jest. Der Herr hat zugeteilt und Gott hat berufen. Pan nam dał taki dział, a Bóg nas powołał. Und jetzt werde ich aufgefordert, genauso zu wandeln. Teraz ja osobiście jestem wzywany tutaj, aby według tego dokładnie działać. Ich soll mich den Umständen in der Kraft Gottes stellen. W okolicznościach, jakich jestem, winienem działać w mocy, jakiej Bóg mi udziela do ich przeżywania. Paulus sagt, so ordne ich es in allen Versammlungen an. Paweł podkreśla te słowa, mówiąc, tak zarządzam we wszystkich zgromadzeniach. Letzten Endes gibt es ja nur eine Versammlung. Ostatecznie przecież jest tylko jedno zgromadzenie. Weltweit. Na całym świecie. Jeden Kościół Boży na całym świecie. Und die einzelne Versammlung, die Versammlung in Bogatynia, ist ein Ausdruck der weltweiten einen Versammlung. Poszczególne zgromadzenia lokalne, tak jak tu w Bogatyni, są reprezentacją tego jednego ogólnoświatowego zgromadzenia. Und das war das Kennzeichen der ersten Christen. Taka była też cecha rozpoznawcza pierwszych chrześcijan. Sie verharrten in der Lehre der Apostel, Apostelgeschichte 2:42. Oni trwali w nauce apostolskiej według drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich 42. Efezjan 2. Efezjan 2. Aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Da geht es auch wieder um die Versammlung, das Haus Gottes. Chodzi o to jedno zgromadzenie. Das hat auch heute noch Autorität. Ono, czy to słowo dziś jeszcze posiada ten sam autorytet? Und alle Geschwister, die als Versammlung zusammenkommen, sind verpflichtet, sich diesen Anordnungen zu unterwerfen. I wszyscy wierzący dzisiejszych czasów, którzy zgromadzają się na podstawie Słowa Bożego, są zobowiązani, aby podporządkować się, poddać się pod te zarządzenia Słowa Bożego. Wir können sagen, Vers 17 ist ein Rückblick auf die Anordnung, die er vorher gegeben hat. Możemy powiedzieć, że 17 wiersz jest pewnym spojrzeniem wstecz na uprzednio podane zarządzenia. Aber es steht auch in Beziehung zu den folgenden Versen. Ale on również stanowi pewien pomost do następnych wierszy. jest w nich w związku, z relacji. Da heißt es, ist jemand als Beschnittener berufen worden, so ziehe er keine Vorhaut. Bo jest napisane tutaj dalej, jeżeli ktoś jest powołany jako obrzezany, niech nie ukrywa tego obrzezania. Kommt einer also aus dem Judentum, a więc jeżeli ktoś pochodził z Żydostwa, so soll er kein, nicht zu den Nationen gehen, to nie miał wcale stawać się takim jak und, ci z narodów. Und umgekehrt. I odwrotnie. Die nationalen Unterschiede sind weggetan in dem Christentum. Ponieważ w chrześcijaństwie, w Chrystusie, te narodowe różnice zostały usunięte. Nie mają żadnego znaczenia przed Bogiem. Natürlich hat jedes Volk seine Mentalität noch. Oczywiście, że jest tak, że każdy naród ma swoją mentalność. Zum Teil haben wir unterschiedliche Hautfarbe. Po części mamy również jako wierzący różne kolory skóry. Wenn wir an unsere Brüder in Afrika denken. Jeżeli na przykład pomyślimy o naszych braciach w Afryce. Aber das ist in Christus alles zweitrangig. Ale w Chrystusie te różnice zewnętrzne, one są zdecydowanie drugorzędne. Die nationalen Unterschiede sind aufgehoben. A narodowe różnice zostały anulowane. Und die Mentalitätsunterschiede, die sind auch nicht wichtig. A różnice mentalne, one również nie mają znaczenia. Die trennen uns nicht. One nas nie dzielą. Das zeigt er auch in Vers 19, die Beschneidung ist nichts, die Vorhaut ist nichts. Tak właśnie przedstawia to apostoł w 19 wierszu, mówiąc, obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie też nie ma żadnego znaczenia. Der Hauptpunkt ist das Halten der Gebote Gottes. To, co ma znaczenie, to jest trzymanie się w przykazań Bożych, wskazań Bożych. Damit wir Paulus uns nicht unter das Gesetz des Sinai führen. Wcale Paweł, mówiąc o przykazaniach, nie chce nas wprowadzić w podległość prawa, które było dane na Synaju, sondern will uns deutlich machen, dass wir in der Christenheit auch Regeln haben, an die wir uns halten müssen. Lecz on chce nam tylko podkreślić tę prawdę ważną, że w chrześcijaństwie mamy do czynienia z pewnymi regułami, zasadami, co do których jesteśmy zobowiązani, aby się ich trzymać. Lesen mal Johannes 14, wo der Herr davon spricht. Przeczytam z Jana 14, gdzie Pan sam o tym mówi. Vers 21. Wiersz 21. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Ich muss sie erstmal haben. Pierwsze muszę najpierw je mieć. Muss sie kennen. Znać je. Wenn ich sie befolge. A jeżeli idę za nimi, przestrzegam ich. Dann sagt die Schrift, dass das der Beweis ist, dass ich den Herrn liebe. To Słowo Boże mówi, to jest moim dowodem na to, że miłuję Pana. Gehorsam und Liebe gehören zusammen. A więc posłuszeństwo i miłość, one są ze sobą zrośnięte. Nie ma możliwości, żeby funkcjonowały osobno. Und der Liebe aus, der Gehorsam aus Liebe führt dann dazu, dass wir von dem Vater geliebt werden. A spowodowane miłością posłuszeństwo będzie do tego prowadzić, że Ojciec nas miłuje. Er gibt uns das Bewusstsein, on daje ich liebe dich. On daje nam wtedy tą błogą świadomość, że On nas miłuje. Der Herr gibt uns das Bewusstsein, ich liebe dich. Pan daje nam tą świadomość, miłuje Cię. Und der Herr wird uns sich selbst uns offenbaren. A sam Pan według tej obietnicy chce nam się objawić. Wird uns etwas von seiner herrlichen Größe zeigen. On będzie nam mógł wtedy pokazać coś ze swojej wspaniałości i wielkości. Vers 20 sagt, jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Dalej w 20 wierszu czytamy, niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany. Das wird dann erklärt im Vers 21, wenn man Sklave ist, dann soll man darin bleiben. Na pewnych przykładach jest to wyjaśnione, na przykład w 21, jeżeli ktoś był niewolnikiem, ma się tym nie trapić, lecz pozostać tak. wenn man vor der Bekehrung Sklave war, dann sollte man auch nach der Bekehrung ruhig Sklave sein. Jeżeli ktoś był przed nawróceniem niewolnikiem i nawrócił się, to nic to nie przeszkadza, aby dalej pozostał wierzącym niewolnikiem. Denn die sozialen Unterschiede sind auch im Christentum aufgehoben. Ponieważ również i socjalne różnice, jakie nas dzielą, jakie nas po prostu różnicują, one zostały usunięte w Chrystusie. Aber dann zeigt er doch eine Möglichkeit auf, dass wir frei werden können vom Sklaventum. Ale również apostoł tu przedstawia, że jeżeli ktoś ma taką możliwość, aby być wolnym od niewolnictwa, żeby z tego skorzystać. Wir dürfen eine Möglichkeit, die der Herr uns schenkt, durchaus nutzen. A więc jeżeli Pan daje nam swojej łasce jakieś możliwości do poprawy tego stanu, to możemy je w spokojem w sercu wykorzystać. Das begründet er in Vers 22. Apostoł to wyjaśnia jeszcze dalej w 22 wierszu. Ein Sklave im Herrn ist ein Berufener, ist ein Freigelassener des Herrn. Mówiąc, że niewolnik w Panu jest wyzwoleńcem Pana. Wenn ich in der menschlichen Gesellschaft auch vielleicht nur ein Sklave bin. To znaczy praktycznie, jeżeli pośród ludzi taki ktoś był widziany tylko jako niewolnik i jako taki po prostu niepoważany. Bin ich für den Herrn ein Berufener. To dla Pana ein Freigelassener des Herrn. Jestem wyzwoleńcem, jestem powołanym Jego. Ja, habt die größten Vorrechte. To znaczy, ten niewolnik pośród ludzi miał największe przywileje Boże. Und einer, der in der menschlichen Gesellschaft als freier angesehen wird. A z drugiej strony ktoś, kto może między ludźmi być uważany za poważanego i wolnego, ist ein Sklave Christi. Nie, on odkąd się nawrócił, uważa siebie za niewolnika Chrystusa. Soziale Unterschiede sind aufgehoben im Christentum. A więc w chrześcijaństwie te wszystkie socjalne czy występujące w społeczeństwie różnice, one zostały całkowicie usunięte. One nie mają znaczenia, mimo że istnieją. Jakobus warnt uns eindringlich davor, dass wir Unterschiede machen mit den Gläubigen. List do Jakuba bardzo wyraźnie nas ostrzega, abyśmy takich rzeczy nie brali i nie czynili różnicy między braćmi a braćmi. Nie brali pod uwagę ich. Vor dem Herrn sind wir alles Brüder und Schwestern. Bo przed Panem jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami. Mehr nicht. Nie więcej. Aber auch nicht weniger. Ale także nie mniej. Wenn ich jetzt bei einem Bruder angestellt bin und dort arbeite. Jeżeli teraz na przykład jestem pracownikiem jakiegoś brata. U niego jestem zatrudniony. Kann ich natürlich nicht sagen, aber du bist mein Bruder. Nie mogę powiedzieć, ty jesteś mój brat. Das ist mein Chef. Nie, nie tylko brat. Und ich habe Chef. Ich habe mich seinen Anordnungen zu unterwerfen. I ja muszę się podporządkować mu jako szefowi. Diese irdischen Beziehungen bleiben durchaus bestehen. Te zewnętrzne relacje na ziemi, jakie istnieją, one cały czas nas wiążą. Als gläubiger Arbeitnehmer habe ich mich noch mehr anzustrengen, meinen Chef zufriedenzustellen. Więcej, że jako wierzący, mianowicie pracownik, powinienem jeszcze więcej pilności dokładać, aby Pana uczcić przez moją rzetelność na rzecz tego szefa mojego wierzącego. Dann sagt Paulus in Vers 23, ihr seid um einen Preis erkauft worden. Dlatego właśnie w 22 wierszu mówi Paweł im 22 23, ihr seid um einen Preis erkauft. A przepraszam, w 23, że drogo jesteśmy kupieni. Er macht deutlich, welchen Preis es gekostet hat, um uns in diese neue Stellung zu bringen. Apostoł chce tutaj unaocznić wierzącym, jak wysoka cena została zapłacona, aby nas w tak kosztowne stanowisko przenieść, kimkolwiek byśmy nie byli wcześniej. Der letzte Vers in Kapitel 6 war ähnlich. Ostatni wiersz z 6 rozdziału był podobnej treści. Drogoście bowiem kupieni. Da heißt es, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Tam jest napisane, dlatego że jesteście tak drogo kupieni, wysławiajcie Boga w ciele waszym. Wir sollen immer wieder an Golgatha denken und dort, was dort geschehen ist. Wciąż na nowo, jako wierzący ludzie, jako własność Pana, powinniśmy wracać myślami na Golgotę i pomyśleć o tym, co tam Pan dla nas uczynił. Dann sagt Paulus, werdet nicht Sklaven von Menschen. Gdy apostoł te rzeczy rozważa, mówi też: nie bądźcie, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Indem wir uns den Menschen hingeben, können wir Sklaven sogar von ihnen werden. Oddając się pod zależność ludzi, możemy dojść do takiego punktu nawet, że będziemy przez nich autentycznie zniewoleni. Wir sollen daran denken, dass wir freigemacht worden sind zur Herrlichkeit der Kinder Gottes. Powinniśmy o tym myśleć, że zostaliśmy wyzwoleni przez Pana i powołani do cudownej wolności dzieci Bożych. Vers 24 werden wir nochmal aufgefordert: jeder soll darin bleiben, wo er berufen worden 24. ist. Wiersz wzywa nas ogólnie, aby każdy z nas pozostał przed Bogiem w takim stanie, w jakim został powołany. Dieses Bleiben haben wir jetzt wiederholt gehabt. To pozostanie my wielokrotnie już tutaj widzieliśmy. Auch zum Beispiel in Vers 20. Na przykład w 20. wierszu. Als Gläubige springen wir nicht hin und her. To znaczy, my jako wierzący ludzie nie mamy być ludźmi, którzy skaczą z kwiatka na kwiatek. Sondern der Herr gibt uns Kraft, um in den Umständen ihn zu verherrlichen, die er uns hineingestellt hat. Lecz chodzi o to, że Pan daje nam moc do tego, aby go uczcić trwając, tak przyjmując sprawy, jak się mają. Ob wir nun Sklave sind, czy jesteśmy niewolnikami, ob wir nun freie sind, czy jesteśmy wolnymi, wir sollen immer wo bleiben? Bei Gott. Gdzie zawsze, jako jedni, drudzy, trzeci mamy zostać? Przy Bogu. Wir können in allen Umständen bei Gott bleiben. We wszystkich okolicznościach mamy zostać przy Bogu. Er hat uns zwar Änderungsmöglichkeiten aufgezeigt. Bóg nam tutaj w tych wierszach pokazał również pewne możliwości zmiany sytuacji, które on sam wprowadza w nasze życie. Im Hinblick auf unsere Umstände. Jeżeli chodzi o okoliczności, które nas dotykają i gniotą może. Ob wir sie nun ändern oder dabei bleiben müssen, muss der Herr uns deutlich machen. Czy mamy je zmienić, czy skorzystać z tej możliwości zmiany, czy zostać? To musimy o osobistej społeczności z Panem sami rozstrzygnąć. Immer sollen wir bei Gott bleiben. Ale zawsze powinniśmy zostać przy Panu. Soll ich mich selbstständig machen oder soll ich in abhängiger Stellung bleiben? Na przykład w takich pytaniach: czy mam zacząć pracę samodzielną na własny rachunek, założyć firmę, czy pozostać jako zależny pracownik na przykład gdzieś tam? Ich soll den großen Gott fragen. Mam pytać o to wielkiego Boga mojego. Dann gibt es im Kolosserbrief noch so eine schöne Stelle. Do tego jest praktyczna taka piękne miejsce w liście do Kolosan. Vers 15. Kolosser 3, Vers 15. W trzecim rozdziale, 15 wiersz. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Da geht es zwar nicht um Gott, sondern um Christus. Tu nie jest mowa o Bogu Ojcu, lecz o Chrystusie. Aber Christus ist ja Gott immer gewesen. Ale Chrystus zawsze był Bogiem. Und war in ihm immer als Mensch in Übereinstimmung mit Gott. I jako człowiek zawsze był w absolutnej zgodności z Bogiem. Und deshalb hat er immer Frieden genossen. Dlatego sam zawsze zażywał najgłębszego pokoju jako człowiek. Und der Friede des Christus. I ten pokój Chrystusowy Bóg chce, aby rządził w naszych sercach. Oder soll entscheiden. Dann merke ich, ist das eine richtig oder das andere richtig. Albo powinien zadziałać ku rozdziałowi pewnemu, żeby w naszych sercach była zdolność przyporządkowania sprawy. To jest od Boga w pokoju lub nie od Boga. Das ist natürlich eine Übung vor dem Herrn. Naturalnie, że wymaga to pewnego wewnętrznego ćwiczenia przed Panem w sercu. Die kann mir keiner abnehmen. Nikt nie może mi tego po prostu zabrać. Muszę to przejść. Aber Gott will mir trotzdem zu Hilfe kommen. Ale Bóg chce mimo to przyjść mi z pomocą, abym postawił stopę na właściwym gruncie. Jetzt lesen wir die Verse 25 bis 40. Teraz możemy przeczytać wiersze 25 do wiersza 40, czyli do końca tego rozdziału. co do panien, nakazu pańskiego nie mam. Ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pańskiemu zasługuje na wiarę. Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jakim jest. Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną? Nie szukaj żony. A jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. A jeśli panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Wszak tacy będą mieli doczesne kłopoty, ja zaś chciałbym wam tego oszczędzić. A to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. A ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie. O to, jakby się panu podobać. A żonaty troszczy się o sprawy tego świata. O to, jakby się podobać żonie. I żyje w rozterce. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem, i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. A to mówię dla własnego dobra waszego. Nie aby sidła na was zarzucać, lecz abyście postępowali przystojnie i trwali przy panu ustawicznie. Jeśli ktoś uważa, że wobec swej panny zachowuje się niewłaściwie, bo już przekwitła, a powinna była wyjść za mąż, niech czyni co zechce, co chce. Nie zgrzeszy, niech się pobiorą. To jednak mocno postanowił w sercu swoim, bez przymusu. A panuje nad wolą swoją i rozstrzygnął we własnym sercu, że zachowa swoją pannę w dziewictwie. Dobrze uczyni. Tak więc, kto poślubia pannę swoją, dobrze czyni, ale kto nie poślubia, lepiej czyni. Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż. A jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce, byleż panu. Ale według mojego zdania jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie. A sądzę, że i ja mam Ducha Bożego. Jetzt geht es ja wieder um die Ehe. Znowu tu chodzi o małżeństwo. Und in den Versen 17 bis 24 hatten wir nicht so den Eindruck, dass es um die Ehe geht. Bo w 17 wierszu do wiersza 24 nie mieliśmy już mowy o małżeństwie. Wir fragen uns, warum der Geist Gottes hier scheinbar springt. Zadajemy sobie takie pytanie, dlaczego Duch Boży tak przeskakuje z tematu na temat? Die Kernaussage der Verse 17 bis 24 ist ja die: bleibe in dem, wo du bist. Ale gdy wejrzymy głębiej, to rozumiemy to, że mianowicie ta rdzenna myśl główna tych wierszy 17-24 jest taka: pozostań w tym, w czym Pan cię powołał. Bleibe bei Gott. Pozostań przy Panu. Und ist es nicht vielleicht ein Nachtrag im Hinblick auf das, was er vorher gesagt hat? I czy nie jest to pewnym dodatkiem do tego, co już wcześniej zostało powiedziane teraz? Der Gläubige in Verbindung mit dem ungläubigen Ehepartner, er wird aufgefordert zu bleiben. Wierzący, który jest w związku z niewierzącym małżonkiem, zostaje wezwany do tego, aby wytrwać, aby pozostać. In diesen schwierigen Umständen soll er Ausharren beweisen. W tych trudnych okolicznościach winien on pokazać wytrwałość. Und das ist ein markantes Kennzeichen der Apostel gewesen. Als Ausharren. I to był pewien bardzo wyraźnie rozpoznawczy znak apostołstwa również, że apostołowie wytrwali. 2. Korinther 2, Vers 12 heißt es, die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden, in allem Aussagen, in Zeichen und Wundern und mächtigen Taten. 2. Korinther 12, Vers 12. 2 Korinthów 12, 12 mówi, że znaki apostolstwa mojego między wami były wyraźnie widoczne. Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was. We wszelkiej, u nas jest napisane cierpliwości, ale powinno być wytrwałości. Es ist sehr markant, dass das Ausharren das erste Kennzeichen des Apostels ist. To jest bardzo jaskrawo widoczne w Słowie Bożym, że pierwszą cechą rozpoznawczą apostoła było, że on był wytrwały, trwał w tym, co Pan mu powierzył. Apostelgeschichte 2:42. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich 42. Sie verharrten in der Lehre. Jest napisane o wierzących, że oni trwali w nauce apostolskiej. So gibt es schon gleich zu Anfang der Christenheit verschiedenes, was worin sie ausgeharrt haben. A więc już na samym początku w chrześcijaństwie było wiele rzeczy, w których musieli wkładać energię, by trwać przy nim. Um ausharren zu können, muss man Energie aufbringen. Aby móc wytrwać, trzeba inwestować energię. Wir bringen nur Energie auf, wenn uns etwas wertvoll ist. A energię wkładamy tylko w rzeczy, które są dla nas wartościowe. Und das Glaubensgut war ihnen ganz wertvoll. Dla tych wierzących dobro wiary było rzeczą tak niesłychanie kosztowną, że oni inwestowali energię. Und deshalb wollen sie auch in schwierigen Umständen an diesem festhalten. Z tego powodu, nawet w najtrudniejszych okolicznościach, oni chcieli tego się trzymać. Jetzt ab Vers 25 geht es um die Jungfrauen. Teraz tu, od wiersza 25, chodzi o panny, a więc niezamężne dziewczyny. Wir können auch sagen, es waren unverheiratete junge Frauen, unverheiratete junge Männer. Możemy nawet powiedzieć więcej, że tu chodziło o nie tylko panny, ale o niezamężne osoby, które jeszcze nie wstąpiły w związek małżeński, o młodzieńców i o dziewczyny, kobiety. Paulus sagt, er hätte kein Gebot des Herrn. Co do nich, nie miał Paweł żadnego nakazu pańskiego. Bei manchen haben wir ganz klar ein Gebot. Jeżeli chodzi o niektórych, niektóre grupy ludzi, mamy całkiem jasne przykazanie. Aber hier sagt er etwas von seiner Meinung. Ale tu on mówi coś ze swojego przekonania. Ist seine Meinung inspiriert? Zatem mamy takie pytanie, czy jego osobiste przekonanie jest również inspirowanym Słowem Bożym? Natürlich. Oczywiście, że tak. 2 Timoteusz 3, vers 16. 16 rozdział 2 Tymoteusza 3, 16. 2 Tymoteusza 3, przepraszam. Całe pismo przez Boga jest natchnione. I pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały. 2 Piotra 1:21. 2 Piotra 1:21. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Hast du es gelesen? Ja, ich habe gelesen. 21. Das macht deutlich, dass auch dieser Abschnitt, diese Meinung des Paulus, inspiriert war vom Heiligen Geist. To również nam uzmysławia, że także i to wyrażenie osobistego przekonania Pawła było inspirowanym, jest inspirowanym Słowem Bożym, a więc ma autorytet Boga. Er sieht es als eine Gnade an, dass den Geschwistern so vorstellen zu können. Ale Paweł widzi to jako łaskę, którą chce przekazać, przedstawić wierzącym. Er war ein begnadigtes Gefäß und hatte eine begnadigende Botschaft. On osobiście sam był tym obdarzonym łaską naczyniem, z którego chciał wylać coś w kierunku z łaski, która mu była dana, w kierunku wierzących. Und er ermutigt diese unverheirateten jungen Menschen treu zu sein. I on przede wszystkim pokrzepia tych niezamężnych jeszcze i nieżonatych, aby pozostali wierni. Wir können das in Verbindung bringen mit Vers 24. Bei Gott zu bleiben. Możemy to znowu odnieść do wiersza 24 i powiedzieć: do was, młodzi, zwraca się Pan, abyście pozostali przy Nim. Gott hat ein erfülltes Leben für jeden Gläubigen. Bo Bóg ma dla każdego wierzącego piękne i wypełnione życie. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mówi wierzący w 23 psalmie: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie zabraknie. Psalm 16: Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht. 16 psalm mówi: pełnia radości jest na obliczu Twoim. An anderer Stelle heißt es: Viele sind die Schmerzen derer, die einem anderen nachfolgen. A w innym miejscu tego psalmu jest napisane, jak wiele jest bólów tych, którzy idą za obcymi bogami. Wir halten fest, auch wenn wir nicht verheiratet sind. A więc mocno się tego trzymamy, jeżeli jeszcze nie wstąpiliśmy w związki małżeńskie. Will Gott uns ein erfülltes, ein glückliches Leben geben. Że Bóg, dając nam te zalecenia, On chce nam dać wypełnione, szczęśliwe życie. An uns ist es treu zu sein. Aby to było możliwe, wzywa nas: bądźcie wierni. Und dann erleben wir, dass Gott der Vater, Gott der Sohn zu uns kommt, Gemeinschaft haben. I wtedy będziemy przeżywać to, że Bóg Ojciec, Bóg Syn przychodzą w nasze życie, aby mieć z nami społeczność. 1. Johannes 1 sagt, pierwszy list Jana 1 mówi, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott dem Vater, mit Gott dem Sohn, mit den Aposteln. Że my mamy społeczność z Bogiem Ojcem, Synem, z apostołami. Und das führt zu völligen Freude. Przez to słowo, a to prowadzi nas do wielkiej radości. Warum sagt er jetzt treu zu sein? Dlaczego teraz on podkreśla, aby być wiernym? Er kommt ja im Grunde genommen auf den ersten Vers zurück. Właściwie, zasadniczo tu apostoł wraca myślami do pierwszego wiersza. So ist es gut für einen Menschen keine Frau zu berühren. Że dobrze jest, jeżeli mąż nie dotyka kobiety. Er sagt, das ist gewissermaßen der höhere Weg. On mówi, w pewnym sensie jest to wyższa droga, lepsza. Und er begründet das jetzt in den nächsten Versen. I w następnych wierszach on to wyjaśnia. Bleibe so, denn wir gehen durch eine gegenwärtige Not. Bo zostań takim, dlatego, że idziemy przez groźne okoliczności, przez teraźniejsze różne biedy. 2. Timoteusz 3. 2. Timoteusza 3. Wird uns ja mitgeteilt, wie die Zeit sein wird am Ende der Tage. Jest nam tutaj jasno powiedziane, jakim będzie czas u kresu dni. Aber dann kommt in Vers 12 eine unabhängige Aussage. Ale w 12 wierszu pojawia się tutaj zupełnie niezależna wypowiedź, niezależna od tych opowieści. Sie ist also nicht zeitlich gebunden. Da heißt es, która jest zupełnie niezwiązana z żadnym czasem. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Es ist eine gegenwärtige Not. Christ zu sein bedeutet, durch gegenwärtige Not zu gehen. Oznacza to stać się chrześcijaninem, być chrześcijaninem, to jest decydować się iść drogą pełną przeciwności w tym świecie. Jeder, der gottselig leben will, wird verfolgt, haben wir gelesen. Każdy, kto chce być pobożny w Jezusie Chrystusie, będzie znosić prześladowanie. Und diese Verfolgung führt zu gegenwärtigen Not. I to prześladowanie, ono również prowadzi do przeżywania różnych cierpień w obecnym czasie. Und Paulus sagt hier, das ist dann einfacher, wenn man alleine hindurchgeht. I Paweł chce tu powiedzieć, lepiej jest wam, jako takim, którzy na to się decydowali, iść w pojedynkę. Vers 27 zeigt, dass wir an eine Frau gebunden sein können. 27 wiersz pokazuje nam, że jednak ktoś może być związany z żoną. Dann sollen wir nicht versuchen, frei zu werden. To zdając sobie z tego sprawę, o czym mówimy, nie powinien szukać takiej możliwości, żeby teraz się rozłączyć, bo mówię, w takim razie będzie mi lepiej. Das können ja vielleicht auch verlobte Paare gelesen haben. Może to być na przykład takie coś wystąpić w przypadku zaręczonych. Verlobung heißt ja ein Eheversprechen geben. Bo zaręczenie to jest nic innego jak przyrzeczenie sobie małżeństwa. Und einen Eheversprechen muss man albo dacie danie obietnicy sobie. Bo chcecie mieć za żonę, ty chcesz mieć mnie za męża. Ola? Ich habe das jetzt nicht verstehen können, natürlich. Ja, ja, aber das Letzte, was du sagtest. Verlobung ist ein Eheversprechen. Das habe ich übersetzt. Aber unter Umständen kann man auch ein Eheversprechen auflösen. W pewnych okolicznościach jednak to przyrzeczenie sobie małżeństwa nie jest do tego stopnia wiążące, żeby nie można było z tego się wyzwolić. Das ist sicherlich keine einfache Sache. Z całą pewnością nie jest to prosta sprawa. Gott sagt, so suche nicht frei zu werden. Ale Bóg mówi, nie szukaj rozłączenia. Dann steh zu dieser, zu diesem Versprechen. To znaczy, stój za tym przyrzeczeniem. Aber ist nicht zu vergleichen mit einer Ehe, in die wir eingetreten sind. Ale nie jest taki stan do porównania z już stanem, w którym jesteśmy małżonkami. Eine Ehe ist unauflöslich nach den Gedanken Gottes. Bo małżeństwo według myśli Bożych ono jest stanem, który nie podlega rozwiązaniu. Bist du frei, such keine Frau. Jesteś wolny, to znaczy się nie ożeniłeś, nie szukaj żony. Wenn du aber auch heiratest, so hast du nicht gesündigt. Ale jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś przecież. Heiraten ist keine Sünde. A więc wstępowanie w związek małżeński nie jest żadnym grzechem. Wir werden durch die Heirat an eine irdische Beziehung gebracht. Ale to jest bardzo ważne, że przez małżeństwo zostajemy wprowadzeni w ziemskie związki. Dürfen dann Christus und die Versammlung darstellen. My możemy również w małżeństwie przedstawiać Chrystusa i Jego zgromadzenie. Aber wenn wir nicht heiraten, ale jeżeli nie wchodzimy w związek małżeński, haben wir andere Möglichkeiten. Mamy również inne możliwości. Sind im Dienst freier? Sind im Dienst freier? Jesteśmy przede wszystkim swobodniejsi w służbie dla Pana. Weil wir irdische Aufgaben nicht haben, die ein Verheirateter hat. Ponieważ nie posiadamy wtedy ziemskich zadań i obciążeń, jakie normalnie niesie każdy mąż i żona. Verzichten wir auf die Heirat, wären wir nicht heiliger? Jeżeli teraz rezygnujemy z małżeństwa, nie stajemy się przez to świętszymi. Sondern wir sind ja heilig. Jesteśmy świętymi. Wir haben noch mehr Möglichkeiten, dem Herrn zu dienen. Ale mamy możliwość, aby bardziej swobodnie poświęcić się służbie dla Pana. Dann kommt die zweite Begründung. Sie werden Trübsal haben, die heiraten. Drugim uzasadnieniem, którego używa Paweł, mówi, będą mieć doczesne problemy. Kłopoty, tu jest napisane, wręcz udręki. Brat mówi w języku niemieckiego. Diese irdische Beziehung, die Heirat ist von Gott gewollt. To małżeństwo jako związek na ziemi, ziemski, ono jest przez Boga chcianą rzeczą. Sie ist auch gut. Ono jest dobre. Und eine Heirat ist eine Sache in der Öffentlichkeit. I ważna rzecz, że małżeństwo jest rzeczą, która dokonuje się publicznie. Wir gehen dann zum Standesamt und lassen uns trauen. Na przykład idziemy do Urzędu Stanu Cywilnego i tam zawieramy ten związek. Als Boas mit Ruth vereint wurde, da war das auch eine öffentliche Angelegenheit. Gdy Boas z Ruth się pobrali, to również stało się to wobec wielu świadków publicznie. Als Jakob seine Frau bekam, dann hat Laban ein Fest gemacht. Gdy Jakub pojął swoją żonę, to Laban wyprawił ucztę. Jeder wusste, jetzt sind die beiden ein Paar. Każdy wiedział, tych dwoje teraz stanowi jedną parę małżeńską. Heiraten ist also etwas Öffentliches. A więc bardzo ważna rzecz, że małżeństwo jest czymś, co ma charakter publiczny. Nie dokonuje się gdzieś po prostu w czterech ścianach. Aber mit der Heirat kommen auch Trübsal auf uns zu. Ale jeżeli małżeństwo zaistnieje, to ono jest związane z pewnymi udrękami. Wenn wir allein an das Kinderkriegen denken. Na przykład pomyślmy choćby o posiadaniu dzieci. Eine unverheiratete Frau hat diese Trübsal nicht. Kobieta, która nigdy nie wstąpiła w związek małżeński, nie zna trosk matki. Paulus sagt, ich schone euch. Paweł mówi tutaj, chcę was tego oszczędzić. Dann in Vers 29 haben wir eine weitere Begründung, ledig zu bleiben. W wierszu 30 im Vers 29 on dalszego używa argumentu, aby to uzasadnić. Er sagt, die Zeit ist gedrängt. On mówi, czas jest naglący taki. Der Herr kann jeden Augenblick wiederkommen. Pan może przy każdym momencie przyjść. Wir werden aufgerufen, die gelegene Zeit auszukaufen. Jesteśmy powoływani przez Pana, aby ten czas właściwy wykupywać. Wir lesen einmal den Vers, Kolosser 4. Z Kolosan 4 przeczytamy jeden wiersz. Vers 5. Wiersz 5. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Die gelegene Zeit auskaufen heißt, wir sollen die Zeit so nutzen, dass jede Zeit ausgefüllt ist für den Herrn. Ten czas właściwy wykupywać, to znaczy w taki sposób wykorzystywać, aby on był jak najlepiej spożytkowany dla Pana. Jetzt ist unsere Errettung näher als da, wo wir gläubig geworden sind. Teraz nasze zbawienie jest bliższe niż w czasie, gdy uwierzyliśmy, mówi w innym miejscu Pismo. Dann haben wir einen anderen Gedanken in Vers 29b. Teraz w dalszej części tego 29 wiersza mamy inną myśl. Er sagt im Übrigen, dass auch die, die Frauen haben, als hätten sie keine. Paweł mówi tutaj, że ci, którzy mają żony, poza tym powinni żyć tak, jakby ich nie mieli. Jetzt gibt es verschiedene Gegenüberstellungen. Tu są różnego rodzaju pokazane te sprawy z różnych stron. Ich bin verheiratet. Ja jestem przepraszam, żonaty. Soll ich jetzt nicht zu meiner Heirat stehen? Zu meiner Frau stehen? Czy mam nie mam być przy mojej żonie i trwać przy niej? Meint das die Schrift? Czy to mam na myśli Słowo Boże, że mam z tego zaniechać? In keiner Weise. Absolutnie nie. Erste Petrus 3 sagt. Pierwszy list Piotra 3 mówi. Ich soll bei meiner Frau in Weisheit wohnen. Nawet mnie wzywa, że w mądrości mam mieszkać przy swojej żonie. Und to znaczy przebywać stale z nią. Obwohl sie schwächer ist, Ehre geben. I chociaż ona jest słabsza swoim niewieścim rodzajem, oddawać jej należną jej cześć. Gerade in der Zeit, wo die Ehe und die Familie massiv angegriffen wird, sollen wir uns Zeit nehmen für diese Beziehung. I to szczególnie w czasach, w którym małżeństwo samo w sobie i rodzina są tak atakowane, powinniśmy inwestować w to czas, aby po prostu te rzeczy wypełniać. Ein Mann muss Zeit haben, um die Beziehungen zu pflegen. Mąż musi mieć czas, aby te relacje pielęgnować. Wir Männer sind nicht nur dafür da, dass wir Geld zu Hause abliefern. My mężowie nie tylko do tego zostaliśmy powołani, aby zarabiać pieniądze. Nein, wir müssen nach Geist, Seele und Leib aby ciągnąć do domu pieniądze. Wahrnehmen. Nie, my musimy również według ducha, duszy i ciała angażować się również i zabezpieczanie tych potrzeb. Aber was meint denn Paulus hier, wenn er sagt, wir sollen so sein, als wir, ob wir keine Frau haben? Ale co w takim razie ma na myśli Paweł, mówiąc, że ci, którzy mają żony, mają żyć tak, jakby ich nie mieli? Er sagt mit anderen Worten, wir sollen dem die richtige Bewertung geben. Innymi słowy, w tym sformułowaniu Paweł chce powiedzieć, powinniśmy umieć nadać tej rzeczy właściwą wartość i nie przewartościowywać jej, nie przeceniać jej. Wir müssen die Bewertung geben, die Gott gibt, weil wir bei Gott bleiben wollen. Musimy taką wartość oddać małżeństwu, jaką Bóg jej daje, i aby to nas nie hamowało przed tym, żeby pozostać przy Panu. Wir sollen auch Verständnis haben, sagen wir als verheiratete Leute unverheirateten gegenüber. Powinniśmy mieć również i zrozumienie jako ludzie, którzy są w związku małżeńskim, dla tych, którzy nie są w tym związku małżeńskim, nie zamykać się sami w tym. Im Volke Gottes sollen wir uns versuchen, in sie hineinzudenken. Powinniśmy, będąc pośród ludu Bożego, próbować wczuć się w ich położenie. Das nächste ist als weinende, als nicht weinende. Następną rzeczą, którą tu wymienia Słowo Boże, jeżeli płaczemy, jakbyśmy nie płakali. Wir können manchmal ganz traurig sein. Czasami przychodzą na nas bolesne próby i smutki. Aber dann sollen wir uns von der Traurigkeit nicht übermannen lassen. Ale powinniśmy i tu umieć to zachować we właściwych granicach, aby nie pozwolić, żeby to nas całkowicie zmiażdżyło. Manchmal haben wir große Freude. Czasami są inne czasy wielkiej radości. Und nach außen sollen wir nicht nur Freude zeigen. Ale na zewnątrz nie powinniśmy wtedy tylko i wyłącznie oddawać się radości i koniec. Andere könnten wir dadurch verletzen. Bo moglibyśmy innych, którzy tego stanu nie znają, ranić tym. Wir sollen ausgewogen sein im Hinblick auf unsere. A więc mamy być ludźmi, którzy są wyważeni i biorą pod uwagę to, w jakich okolicznościach stoją. Dann die nächste Gegenüberstellung. Als Kaufende, als Nichtbesitzende. Mamy jako kupować tak, jakbyśmy nic nie posiadali mimo to. Kapitel 4 hat Paulus gesagt. W czwartym rozdziale Paweł mówił. Vers 7. Siódmy wiersz. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to czemu się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Wir haben alles nur empfangen. My wszystko, co mamy, to tylko dostaliśmy. Auch wenn wir das eine oder andere kaufen, nawet jeżeli kupiliśmy, to dostaliśmy. So sind wir letzten Endes nur Verwalter. I ostatecznie jesteśmy tylko i wyłącznie zarządcami dóbr, którymi nas obdarował Bóg. Und deshalb sagen wir nicht, dies ist unseres und wir prahlen damit. I dlatego jest ważne to, co tutaj jest napisane. Sondern wir sehen es als eine Verwaltung an. Żebyśmy widzieli te rzeczy, które są nam podarowane jako dobro powierzone do zarządzania. Wir müssen das eines Tages zurückgeben. Bo któregoś dnia będziemy musieli wszystko to, co dostaliśmy, po prostu zwrócić temu, do którego to rzeczywiście należy. Wir müssen eines Tages Gott Rechenschaft ablegen. Będziemy musieli pewnego dnia również zdać sprawę przed Bogiem. Wir gebrauchen zwar die Welt. My zatem wprawdzie używamy tego świata, aber wir sehen das nicht als Eigentum an. Ale nie możemy tego uważać za naszą własność. Jetzt werden diese Gegenüberstellung abgeschlossen durch eine Begründung. I te różne przeciwstawieństwa, jakimi tu się posługuje Paweł, zostają teraz zakończone. Und sagt, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Jedną myślą, bo przemija kształt tego świata. Bei aller Freude, bei allem Leid. Czy to radość, czy to smutek. Bei allen irdischen schönen Beziehungen, die wir haben. We wszystkich pięknych relacjach, w jakich możemy się znaleźć jako ludzie na tym świecie. Denken wir daran, dass diese Welt vergeht. Powinniśmy ciągle mieć to przed oczyma. Kształt tego świata przemija. Es sind irdische Freuden hier gemeint. To są wszystko rzeczy ziemskie, o których tu jest mowa. Und die haben ihr Ende. I one mają swój koniec. Das ist übrigens ein weiteres Argument, ledig zu bleiben. To jest również poza tym pewien dalszy argument za tym, aby, jeśli Pan nam daje do tego łaskę, pozostać w stanie niezamężnym. Vers 32 kommt ein letztes Argument. W 32 wierszu on używa tu ostatniego argumentu. Paulus sagt, ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Mówi Paweł, chcę, abyście byli wolni od takich trosk, przytaczających was. Heiraten wir, kommen zusätzliche Sorgen auf einen zu. Jeżeli się żenimy, czy wychodzimy za mąż, bierzemy na siebie pewne troski. Wir haben also verschiedene Gründe von Paulus aufgelistet bekommen, warum man vielleicht ledig bleiben sollte. A więc mamy tu wiele różnych powodów, które apostoł wymienia, które przemawiają za tym, że dobrze jest zostać niezamężnym i nieżonatym. In Vers 7 haben wir schon gehört, dass es verbunden ist mit einer Gnadengabe. Ale w siódmym wierszu, to już widzieliśmy, jest to powiązane z osobistym posiadaniem daru łaski do tego. Und hier hatten wir jetzt nochmal fünf Punkte gefunden. I tutaj jeszcze raz znaleźliśmy fünf Punkte gefunden. Erste Punkt punktów. War, wir gehen gegenwärtig durch eine Notsituation in Vers 26. Po pierwsze, że idziemy przez niebezpieczne różne sytuacje. Heirat 26. Wiersz. Führt zu Trübsal im Fleisch. Dwa, wiersz 28, że małżeństwo prowadzi do pewnych udręk w ciele. Die Zeit ist sowieso gedrängt in Vers 29. 29 wiersz. Czas nagli. 29. Dieses irdische ist vergänglich. To wszystko to ziemskie. To również możemy mieć w małżeństwie. To jest wszystko przemijające, tylko pewną chwilę trwa. Und diese irdische Beziehung führt auch zu zusätzlichen Sorgen. I te wszystkie relacje ziemskie, one prowadzą do dodatkowych obciążających nas trosk. Da sagt in Vers 32, der Unverheiratete ist um die Dinge des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen. W 32 wierszu mówi, ten, kto jest wolny, troszczy się o sprawy pańskie. O to, jakby się Panu podobać. Der Unverheiratete lebt sich nicht selbst. To jest bardzo ważna myśl, że człowiek, który zostaje bez małżeństwa, on nie może myśleć, teraz żyje dla siebie, jak mi się podoba. Paulus geht einfach von dem Normalen aus, dass der Unverheiratete für den Herrn da ist und für ihn. Paweł wychodzi z normalnego założenia, wierzący człowiek jest własnością Pana i dla niego żyje. Der Unverheiratete möchte dem Herrn gefallen. A więc ten, kto się nie związał związkiem małżeńskim, a mógł to uczynić, to dlatego, że dla Pana żyje. Der Verheiratete wird diesem Verhalten gegenübergestellt. Temu przypadkowi jest przeciwstawiony człowiek, który jest w związku małżeńskim. Er ist für die Frau, er ist besorgt, der Frau zu gefallen. On troszczy się o to, jakby to zrobić, żeby podobać się swojej żonie. Das ist das Normale. To jest normalną rzeczą. Das ist das Natürliche. To jest naturalną rzeczą. Die Frau möchte ihrem eigenen Mann gefallen, nicht anderen Männern. Normalną rzeczą jest, że żona chce się podobać swojemu mężowi, nie innym mężom. Sie ehrt die Ehe, indem sie für ihren Mann da sein will und ihm allein gefallen. Ona ma we czci małżeństwo i daje wyraz temu przede wszystkim w tym, że jest dla swojego męża, że dla niego to wszystko czyni. Vers 34 wird wieder ein Unterschied vorgestellt. 34. Wiersz nam pokazuje znowu pewną różnicę. Unverheiratet ist um die Dinge des Herrn besorgt, damit sie heilig sowohl sei am Leib als auch im Geist. A więc kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem i duchem. Dort wird von der praktischen Reinheit gesprochen und Hingabe an den Herrn. Tu jest mowa o tej praktycznej czystości i oddaniu dla Pana. Die Reinheit und Heiligkeit bezieht sich also nicht nur auf den Körper. A więc ciało, ta czystość, świętość, czystość ciałem i duchem, ona się nie tylko odnosi do ciała, sondern auch auf den Geist. Ale również i do ducha. To jest. Das hat mit unseren Gedanken auch zu tun, mit unserer Zuneigung. To ma do czynienia z naszymi skłonnościami, z naszymi myślami, jakie się pojawiają. Wir müssen da ganz vorsichtig sein, damit wir nicht mit unseren Gedanken sündigen. Musimy zatem, jeżeli mowa jest tu o świętości, musimy być bardzo czujni, abyśmy nie grzeszyli po prostu naszymi myślami i naszymi wewnętrznymi przeżyciami. Der gibt uns ein Beispiel, Matthäus 5. W Mateusza 5 Pan daje nam pewien przykład do tego. Wir lesen 28. Vers. Przeczytamy 28. wiersz. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Also alles ablehnen, was falsche Gedanken fördern könnte. A więc winniśmy wszystko odsunąć od siebie to, co mogłoby niewłaściwe myśli w nas wzbudzać. Wenn wir diese Grundsätze berücksichtigen, sagt Vers 35, dann ist es mit unserem eigenen Nutzen verbunden. Jeżeli te wszystkie zasady bierzemy sobie głęboko do serca, to jest to dla nas ku pożytkowi, ku błogosławieństwu. O tym mówi nam 35. wiersz. To dla naszego dobra jest. Paulus will uns nicht einseitig informieren. On nie chce nas wcale jednostronnie jakoś poinformować tylko. Sondern er möchte das Höchste uns vorstellen. On chce nam zatem przedstawić całość, również tę najlepszą drogę. Er möchte uns zur Wohlanständigkeit, zu ungeteilten Anhängen an dem Herrn motivieren. On chce nas zmotywować do tego, żebyśmy w jak najbardziej przyzwoity sposób Panu serdecznie służyli i przy nim pozostali. Vers 36. 36. wiersz. Da ist jemand, der noch nicht in der Ehe ist. Tutaj ten wiersz odnosi się do kogoś, kto jeszcze nie jest w stanie małżeńskim. Da wird deutlich gemacht, er kann heiraten. Ten wiersz mówi, że on może naprawdę się pobrać z tą niewiastą, nie jest to grzechem. Wird nochmal in Vers 37 deutlich gemacht, warum man nicht heiraten muss. Dann muss man im Herzen feststehen. 37. wiersz mówi, że jeżeli, że ktoś, że jednak nie ma takiego przymusu, aby musiał się im Herzen ożenić, jeżeli w swoim sercu sam postanowi, bez żadnego przymusu. Im Herzen feststehen heißt, ich habe eine Willensentscheidung getroffen. Jeżeli ktoś w swoim sercu osobiście postanawia, ja tak rozstrzygnąłem sam. Das Glaubensleben geht nur in Verbindung mit Willensentscheidungen. A więc życie wiary to jest rzecz, która się dokonuje zawsze w oparciu o rozstrzygnięcia osobistej woli. Diese Person hat keine Not in ihrem Innern mit dieser Entscheidung. Ta osoba, która tu jest wymieniona w 37. wierszu, to jako przykład. Ona nie ma żadnego przymusu i żadnego problemu, żeby takie coś postanowić. Es ist eine freiwillige Entscheidung, dass sie ledig bleiben möchte. Jest to osobiste we własnej woli dokonane rozstrzygnięcie. Ja chcę pozostać lepiej niezamężnym lub nie wyjdę za lub nie żonaty. Der eigene Wille und die eigenen Gedanken werden gesteuert. Zarówno tutaj dowiadujemy się takiej ważnej rzeczy, że zarówno własna wola człowieka, jak i własne myśli człowieka są rzeczami, które podlegają pewnemu sterowaniu przez nas. Und das wäre dann ein Wohltun. I jeżeli to czynimy, wybieramy wpływ na nie, to jest to ku naszemu błogosławieństwu. Wir sehen also, in keiner Weise wird das Zölibat hier gut geheißen. Ich habe nicht verstanden. In keiner Weise wird das Zölibat hier gut geheißen. Ach so. A więc widzimy w tych wierszach również, że nigdzie tutaj coś takiego jak celibat nie jest przez Słowo Boże polecane ani nazywane dobrym. Sondern ledig bleiben ist eine persönliche Entscheidung. Lecz zarówno pozostanie w stanie niezamężnym, jak i wstępowanie w małżeństwo, die man freiwillig trifft mit dem Herrn. To są rozstrzygnięcia, które człowiek musi w osobistej wolności przed Panem sam podjąć. Vers 38 bis 40 haben wir noch meine Zusammenfassung der Gedanken. 38 wiersz do 40 ostatecznie przedstawiają pewnego rodzaju podkreślenie, streszczenie tego, co było powiedziane. Wer heiratet, tut gut. Kto wychodzi za mąż, względnie się żeni, dobrze czyni. Heirat ist nach den Gedanken Gottes. Od tego, że małżeństwo, wychodzenie za mąż, żenienie się jest według Bożych myśli. Das, was wir heute in unserer Gesellschaft sehen, ist absolut böse. To, co dzisiaj widzimy w otaczającym nas społeczeństwie, jest absolutnie złą rzeczą. Aber dann sagt er, wer nicht heiratet, wird besser tun. Ale jednocześnie dopowiada to apostoł, ktoś nie wychodzi za mąż, nie żeni się, lepiej czyni. Vers 39 macht deutlich, dass man gebunden ist in der Ehe, solange der Ehepartner lebt. 39. wiersz nam mówi również o tym, że człowiek jak wstąpi w związek małżeński, jest tak długo związany, jak długo żyje mąż lub żona. Stirbt der Ehepartner, ist man frei, sich zu verheiraten. Dopiero jeśli umrze mąż lub żona, wtedy taka osoba jest wolna, aby wyjść za mąż czy względnie ożenić. Und dann sehen wir eine Einschränkung. Jest pewno jednocześnie tutaj zastrzeżenie. To znaczy jedna rzecz, którą trzeba wziąć koniecznie pod uwagę. Wir können nur heiraten im Herrn. Mianowicie, że możemy tylko związać się w małżeństwie w Panu. In Übereinstimmung mit dem Herrn. w całkowitej zgodności z tym, co to znaczy pan. Das heißt, dass wir gläubig sein müssen, Mann und Frau. To znaczy, że zarówno mąż, jak i żona mają być wierzącymi. Dass wir den Willen haben müssen, dem Herrn ganz zu dienen, nach seinem Wort. I że muszą mieć w sercu swoje postanowienie, by temu Panu służyć jako Panu, całym sercem. Das wird auch den Platz Zusammenkommens mit einschließen. Oczywiście to słowo również odnosi się do miejsca zgromadzania się, aby ono było takim, jak Pan to przekazał. Noch einmal zeigt in Vers 40 die Glückseligkeit der Person, die ledig bleibt. 40 wiersz jeszcze raz unaocznia nam, że szczęśliwą jest osoba, która w takim rozstrzygnięciu, jak to czytaliśmy, pozostaje niezamężna. Manchmal wird negativ über Personen gesprochen, die ledig sind. Niestety zdarza się, że się negatywnie mówi na temat osób, które są niezamężne lub nie żenią się. Aber hier zeigt Paulus, dass es das bessere Teil sogar ist. Ale Paweł tu pokazuje, że to jest nawet lepszy dział niż tych, którzy wchodzą w związki małżeńskie. Dann sehen wir noch mal ein Beispiel seiner Demut. Widzimy tutaj jeszcze raz pewien przykład jego osobistej pokory. Er spricht demütig von seiner Meinung. Mianowicie on tutaj mówiąc, sądzę, że mam Ducha Bożego, mówi bardzo pokornie o swoim przekonaniu, przecież apostoła. Aber er sagt auch, ich bin überzeugt, dass ich den Geist Gottes habe. Ale mówi, przekonany jestem, czy sądzę, że mam jednak Ducha Bożego. Dieser Geist Gottes, der ihm diese Überzeugung gegeben hat. Ten Duch Święty, który dał mu to przekonanie. Der ist derjenige, durch den wir Leben bekommen haben. On jest tym, przez którego otrzymaliśmy życie. Paulus sagt den Galatern, z Boga życie. Wenn wir durch den Geist leben, Paweł mówi w liście do Galatian, jeżeli przez Ducha żyjemy, dann wollen wir auch durch den Geist wandeln. To chcemy również i kroczyć. Seine Gedanken im Hinblick auf die Ehe, jego myśli w odniesieniu do małżeństwa, und das ledig bleiben, albo pozostawania w stanie poza małżeństwem, und das Verharren in den Umständen hat er in diesem Kapitel uns vorgestellt, a także i trwanie w okolicznościach, w jakich jesteśmy, to są rzeczy, które pokazywał nam w szczególności ten rozdział. Wir wollen uns gegenseitig ermuntern. Chcielibyśmy się wzajemnie pokrzepiać. Mit dem Vers 24. Wierszem 24. Jeder, worin er berufen worden ist, Brüder, darin bleibe er bei Gott. Niech każdy pozostanie w stanie, w jakim został powołany, przy Bogu. Tak powinien być wyłożony ten wiersz. Da ist Friede und Freude. Tam przy Bogu, przy Panu naszym, jest radość i jest spokój. Da ist eine gute geistige Aktivität. Tam jest miejsce na dobrą, duchową aktywność i zaangażowanie. Da ist eine Atmosphäre, wo junge gefördert und gefordert werden. Tam jest również atmosfera do tego, by młodzi ludzie mogli doznać zachęty i zaangażować się w dobre rzeczy. Denn das ist wichtig. To jest ważna rzecz. Die Zeit ist gedrängt, hat Paulus uns gesagt. Dlaczego? Bo czas nagrywa. Bald können wir nichts mehr für den Herrn tun. Jeszcze trochę nic nie będziemy mogli już uczynić dla Pana. Aber hier appelliert er an die Zuneigung unserer Herzen. Ale tu apostoł apeluje do tych skłonności naszych serc. Persönliche Dinge hin anzustellen. Aby oddać mu do dyspozycji te osobiste wszystkie sprawy. Paulus ist diesen Weg gegangen. Sam Paweł poszedł tą drogą, oddał wszystko Panu. Aber der Herr hat nicht für jeden diesen Weg vorgesehen, der des Alleinseins. Ale nie narzucam wszystkim tej samej drogi, by zostać niezamężnym, przepraszam, nieżonatym. Deshalb wollen wir dabei bleiben. Dlatego zostańmy też przy tym. Jeder bleibe bei Gott. Najważniejszą rzeczą jest, niech każdy tak czy inaczej pozostanie przy Panu, przy Bogu. Ja tylko dwa zdania chciałem, jeśli można. trochę już jest po czasie. Chciałbym tylko takie dwa przykłady podać. Ich wollte nur zwei kurze Beispiele geben. Siedzieli żeśmy dzisiaj nad wodą. Ja habe heute hier an dem Ufer bei diesem Fluss hier gesessen. A ja byłem zobaczyć, jak tam ryby pływają. Tam są takie duże wody, do 40 cm takie pstrągi. Ich habe beobachtet, wie die Fische dort in dem Wasser sich bewegen, bis zu 40 cm solche Stücke. Wiecie co? Und? Każdy pstrąg, czy każda ryba, nawet ta mała, która tam jest w rzece, nie tylko pstrągi. Jeder Fisch, nicht nur die Gattung, die nennt, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch ist. Ona stoi pod prąd. Sie schwimmt gegen den Strom. Czym? Warum? Tylko momentami unik robi, bierze nur, jakiś pokarm i z powrotem nur, nur manchmal bewegt sie sich so an die Seite, um ein bisschen Nahrung irgendwo zu finden und dann wieder gegen Strom. Myśmy śpiewali tej pieśni, wciąż grozi nam jego strzał. Wir haben in dem Lied, den wir gesungen haben, zum Ausdruck gebracht, dass wir wohl wissen, dass der Feind gegen uns immer wieder böse Waffen abschießen will. Jakby się tak odwróciła ta ryba, to jakiś kamień, inna ryba by ją zjadła. Wenn dieses Fisch sich mit voller Fläche des Körpers immer wieder zeigen würde, so ist sie am meisten da bedroht, dass etwas dass irgendein etwas Böses ihnen angetan werden kann. Nawet zwierzę czy kaczka by ją zjadła. Oder ein anderer Tier kommen kann, um diesen Fisch zu erfassen. Zdrowa ryba płynie pod prąd. Also allgemein gesunder Fisch schwimmt gegen Strom und auf eine solche Weise, dass er sich am wenigsten sichtbar ist von dieser Seite. I te wszystkie rzeczy, o których tu była mowa, und all diese Dinge, von denen wir hören durften, że my mamy być ustawieni tacy zeigen pod uns, prąd. Dass wir gegen Strom schwimmen sollen. Als gesundes Christentum. A jeszcze jeden taki przykład chciałem podać. Und noch ein Beispiel ist mir aufgefallen. Martin Luther, gdy żona mówiła, spalą cię. Als ihm angeblich seine Frau das vor Augen zeigen wollte, dass er verbrannt werden kann. Jako kacerzy, jako tych, którzy właśnie stoją pod prąd. Als einen der Heretiker damaliger Zeit, die gegen Strom, gegen die allgemein geltende religiöse Strömung schwimmen. To on jednak postanowił taki trotzdem do żony. Hatte seiner Frau erwidert etwas, was uns darauf hinweist. Ja muszę tak żyć, jakbym nie miał ciebie jako za żony. Bo chcę służyć Panu. Ich muss so leben, als ob ich dich nicht bei mir hätte. Als ich unverheiratet wäre, weil ich dem Herrn dienen will. A ty nie płacz nad tym stanem, nawet gdybym zginął. Und du weine nicht darüber, selbst wenn ich auf diese Weise geopfert werden müsste. Bo do wolności jestem powołany. Denn ich bin zur Freiheit berufen, dem Herrn zu dienen. Dlatego tam było napisane, abyście nie płakali. Deshalb stand da, płaczecie, to tak, żeby nikt nie widział. Stand da, wenn wir weinen, als ob wir nicht geweint hätten. Takie dwa przykłady. Ja, solche zwei Beispiele.